Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia. Jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursów Bischofshofen. Tylko jeden skok dzieli go od zwycięstwa w całym turnieju czterech skoczni. Szczepionka na koronawirusa firmy Moderna dopuszczona na unijny rynek. Zgodę dała Komisja Europejska. Prawie 30 tysięcy dawek szczepionki amerykańskiej firmy ma dotrzeć do Polski już w przyszłym tygodniu. Kamil Stoch pierwszy po pierwszej serii konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen w Austrii. Drugi jest Niemiec Karl Geiger, a trzeci Norweg Mariusz Lindwik. Czwarte miejsce zajmuje Andrzej Stękała. Z pozostałych Polaków 10 jest Piotr Żyła, 12 Dawid Kubacki, a 22 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali Klemens Murańka i Maciej Kot. Liderem tegorocznego turnieju po trzech konkursach jest Kamil Stoch i on ma szansę po raz trzeci na zdobycie Złotego Orła. Stoch wygrywał już turniej czterech skoczni przed 4 i 3 laty. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Kilka godzin wcześniej zielone światło dla autoryzacji dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i skuteczny. Umowa, którą komisja negocjowała z amerykańską firmą w imieniu państw członkowskich, przewiduje dostawy do 160 milionów dawek, a jeszcze więcej szczepionek zostanie dostarczonych. Zabezpieczyliśmy ponad 2 miliardy dawek, napisała w oświadczeniu szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że Unia będzie miała więcej niż potrzeba bezpiecznych i skutecznych szczepionek, by chronić wszystkich Europejczyków. Moderna to druga firma, która otrzymała zgodę na sprzedaż w Unii szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jako pierwszy niecałe 3 tygodnie temu autoryzację uzyskał amerykańsko-niemiecki koncern Pfizer i BioNTech. Obecnie nie nadąża on jednak z produkcją i zamówieniami z całego świata. Zgodnie z umową firma Pfizer i BioNTech powinna dostarczyć do Unii 300 milionów dawek szczepionek, ale już rozpoczęły się rozmowy nad zwiększeniem zakontraktowanych dostaw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Polski ma dotrzeć w przyszłym tygodniu pierwszy transport 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Do końca marca ponad 800 tysięcy. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski podkreśla, że dzięki tym preparatom rośnie pula dostępnych szczepionek. Dla nas jest to dobra wiadomość, ponieważ ma ona o wiele bardziej łaskawe warunki przechowywania, czyli w tej temperaturze zimnego łańcucha może być przechowywana nawet do 30 dni. To jest duże ułatwienie, szczególnie dla tych mniejszych punktów szczepień. Do tej pory 140 tysięcy osób w Polsce zaszczepiono preparatem firmy Pfizer. To osoby z tak zwanej grupy zero. Od 15 stycznia na szczepienie będą mogli się zapisywać wszyscy chętni. Każde jest poprzedzone rejestracją w systemie, ankietą i konsultacją lekarską, informuje dr Michał Matyjaszczyk z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Podstawowym narzędziem w ogóle przy kwalifikacji do szczepienia jest ankieta, którą wypełnia pacjent. Tam jest kilkanaście w sumie prostych pytań, począwszy od pytań związanych z COVID-em jako takim. Część chorób przewlekłych, które jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, jakie będą reakcje na szczepionki. Przeprowadzamy wywiad podobny jak przy kwalifikacji do jakiegokolwiek zabiegu czy innego szczepienia. W punktach szczepień są lodówki do przechowywania preparatów, a w niektórych także urządzenia do oczyszczania powietrza z bakterii i wirusów, mówi dyrektor Centrum Medycznego Bałuty Maciej Adamiec. Stanowisko rejestracyjne, trzeba zweryfikować tożsamość. System zapisów będzie realizowany na platformie cyfrowej. Następnie przejdźmy tutaj kawałek dalej. Ten cichy szmer w otoczeniu to jest ważna, wydaje mi się, rzecz. Oczyszcza powietrze w mechanizmie fotokatalizy. Jest to urządzenie, które tutaj zostało nam udostępnione dzięki uprzejmości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Plan przewiduje zaszczepienie do końca marca około 3 milionów Polaków. Biały obrus, pod nim siano i 12 potraw na wigilijnym stole. Prawosławni mieszkańcy Podlasia zasiadają do kolacji w przeddzień święta Bożego Narodzenia. Przeważać będą potrawy rybne, ale nie może zabraknąć kuti, czyli gotowanej pszenicy bądź ryżu z miodem, makiem i bakaliami. Kucia, czyli gotowana pszenica z miodem i bakaliami, pierogi z grzybami i kapustą, jest też kompot z suszu i są placki drożdżowe z makiem i jabłkami. Tradycyjne potrawy, nic takiego nowocześniejszego nie ma. Wszystkie potrawy są postne. Pod obrusem co roku kładziemy sianko. Prosfora, potem kucia, są pierogi z kapustą z grzybami, barszczyk, wszystko to co było, pielęgnujemy tradycję. Liczbę polskich wyznawców prawosławia hierarchowie cerkwi w naszym kraju szacują na ponad 500 tysięcy. Największe ich wspólnoty żyją w województwie podlaskim, w Białymstoku oraz w południowo-zachodniej części województwa, w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Grudku i Michałowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like a sleep twitch. Trójka. Program trzeci. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you're alone to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you Karen Souza, Every Breath You Take. 13 minut po godzinie 18. Ponownie wracamy do naszych dzisiejszych bohaterów, do Kacpra, Melchiora i Baltazara. Według biblijnych zapisów wyruszyli do Betlejem, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu dzieciątku Jezus. Powszechnie uznaje się, że nieśli w darze mirrę, kadzidło i złoto. W czasach narodzenia Chrystusa były te rzeczy uznawane za bardzo cenne, a dziś... Co mędrcy mogliby przynieść w darze współcześnie? Co dla nas jest dziś taką wartością samą w sobie? Na pewno zdrowie, na pewno prawdę i więcej miłości. No i też wiarę w to, że w końcu minie ta pandemia i będzie można normalnie funkcjonować. Świat jest wypełniony taką nienawiścią, jakąś zazdrością, zarazą i wszystkim, że aż przykro na to patrzeć. Jednak 2000 lat temu to złoto, kadzidło i mirra zostały podarowane nowonarodzonemu dzieciątku. Każdy z tych przedmiotów posiadał nie tylko wartość finansową, mówi ksiądz Krzysztof Kaucha, ekspert w dziedzinie teologii fundamentalnej. Złoto symbolizujące to, co najcenniejsze, bogactwo, to, co przystoi warstwie najwyższej w ludzkiej społeczności, ludziom pochodzenia królewskiego. Kadzidło zaś oznacza modlitwę, chwałę, oddanie czci. Natomiast mirra, wonna żywica utrzymana z drzew i krzewów, była gorzką przepowiednią. Mędrcy ze wschodu złożyli Jezusowi także mirrę jako zapowiedź Jego gorzkiego panowania. A dziś? Czy któryś z tych darów byłby równie cenny? Gdyby dziś trzej królowie przynieśli nowonarodzonemu dzieciątku, właściwie jego rodzicom, mirrę i kadzidło, myślę, że nie spotkałoby się to z jakimś oburzeniem czy zdziwieniem. Sylwia Hasbun, autorka bloga Dzisiaj w Betlejem. Praktyka używania kadzidła w domach na Bliskim Wschodzie, choćby wśród społeczności chrześcijan bliskowschodnich, jest do dzisiaj praktykowana. Kadzidło nie jest jakby taką rzeczą używaną tylko na przykład w kościołach, świątyniach,

20 minut po godzinie 18. Już wspominaliśmy Państwu dziś o tym, że tegoroczny Orszak Trzech Króli ze względu na pandemię miał zupełnie inną formę niż zwykle. W Lublinie o tyle ciekawą, że zamiast przemarszu ulicami miasta zorganizowano wyjątkową grę miejską. Uczestnicy mieli do rozwiązania 12 zadań, a w rywalizacji mógł wziąć udział każdy bez względu na wiek. Jakie korony chcecie? Powiedzcie mi, które. Oczywiście. Niebieską. Niebieską też mamy, proszę bardzo. Ty też niebieską? Ksiądz Krzysztof Krzaczek, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Gra miejska jest formą dostosowaną właśnie przez młodych, ponieważ powiedzieli, że takiej formy też świętowania oni oczekują i pragną. I otworzył się taką możliwość, że przyjmą 12 stacji. Nasi uczestnicy będą musieli pomóc świętemu Piotrowi w połowie ryb. Będą musieli wykazać się wiedzą na temat wędkarstwa. Adamowi pomóc ponazywać różne cudowne zwierzęta, które były w raju. I tak na punkcie właśnie za wykonane zadanie będzie pieczątka i na koniec właśnie też tam będzie dyplom za udział. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Powodzenia. Zadanie polega na wymyśleniu jak najbardziej kreatywnej nazwy dla tego stworzenia. I to jest pierwsza stacja? Zgadza się. To jest Eden, ja jestem Adamem, a moja towarzyszka jest Ewą. Jakie numerki? 3 i 4. To będzie wilko anioł, bo ma skrzydła i to będzie... Królu, nie uciekaj. Dlaczego uczestniczysz w orszaku? Co prawda nietypowym, ale jednak. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie szczególny moment, szczególny dzień i w tej właśnie formie też przejawiam swoją wiarę. Nie będziemy mogli się spotkać dużą grupą, co jest trochę przykre, aczkolwiek to jest jedyny sposób, kiedy możemy się właśnie wspólnie zgromadzić i przeżyć ten dzień. Tak wygląda nasz pochód w tym roku. Trochę smutny, dlatego chcemy chociaż się dołączyć do tego malutkiego. Mogę dać nadzieję ludziom i radość po prostu z tego święta i razem z nimi spędzić chwilę czasu. Mama, a może coś na przykład, jakbyśmy chcieli siebie zaskakiwać? Nie wyśmiewać się z nimi. A jeszcze pomagać innym. A co jeszcze trzeba oprócz przepraszania? Wybaczać. Nazywam się Michał Barczak. Jestem członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Zadanie, które tutaj mają uczestnicy do wykonania, jest takie, aby napisać 10 przykazań rodziny. 10 zasad, na których powinno się opierać życie rodzinne. Nasz orszak ma przypominać wydarzenia zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, które zapowiadały przyjście Pana Jezusa, którego dzisiaj objawienie Trzem Królom wspominamy. Trochę czujemy się jak ci królowie, którzy przemierzają pewne etapy swojego życia i przechodzimy od stacji do stacji, więc trochę ten orszak Króli, mimo że fizycznie go nie ma, to jednak nam się z tym trochę kojarzy. No cieszymy się, że możemy dzieci zmusić do myślenia, do zabawy. No niestety czas ten aktualny utrudnia nam wychodzenie z domu i organizowanie im fajnych, oryginalnych zabaw. A cieszymy się przede wszystkim z tego, że możemy razem spędzić czas i nad czymś razem pomyśleć, popracować. Lubelskiej rozgrywce, lubelskiej grze ulicznej z okazji Święta Trzech Króli przyglądał się Tomasz Maczulski. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away. Been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I control my reminds me of you.

północy zachmurzenie całkowite. Opady śniegu na wybrzeżu i wschodzie, deszczu ze śniegiem i deszczu na pozostałym obszarze. Możliwa także mrzawka. Na termometrach od minus 1 do plus 3 stopni, w rejonach podgórskich zimniej, minus 3, wiatr słaby, zmienny, tylko w górach silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co robisz? A wchodzę do sklepu. Aha, że tak prosto z kanapy. Na mediaexpert.pl wchodzę. A co? Teraz noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Telewizory smart, laptopy, smartfony, automatyczne ekspresy do kawy, AGD, słuchawki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Tu promocji, teraz więcej. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Nad i. Biały orzeł po Złotego Orła. Po raz trzeci w swojej karierze Kamil Stoch wystarczy 130,5 metra, aby wygrać ten konkurs, aby wygrać cały turniej czterech skoczni. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. On też osiągnął 140 metrów. Nie wiem, czy to było 140, czy 140,5, czy 141. Zaraz się to wszystko wyjaśni. Dokładnie 140 metrów. 19,5 punktu, dwie dwudziestki. Noty marzeń całkiem słusznie. Piękna sylwetka w powietrzu. I mamy po raz trzeci Kamila ze zwycięstwem. Siódmym zwycięstwem w poszczególnym konkursie turnieju czterech skoczni. Ależ jest wspaniały, ależ jest wielki. Tańczymy z radości, cieszymy się razem z nimi, bo w klasyfikacji końcowej tego turnieju czterech skoczni Polacy będą na eksponowanych miejscach. Ale najważniejsza wiadomość jest taka. Kamil Stoch, 140 metrów. Czekamy na jego łączną notę. W pierwszym skoku było ponad 150 punktów. Łączna nota musi być powyżej 300 punktów, a to znaczy, że pokona Lindwika o ponad 20 punktów. To są oczywiście prawdopodobieństwa. Kiedy Adam Małysz wygrywał 20 lat temu, to w tym ostatnim konkursie ponad 31 punktów zostawił z tyłu bodajże Akonena. Jeszcze większą przewagą wygrał trzeci konkurs w Innsbrucku, ale Kamil, jak pamiętamy, miał ponad 69 punktów przewagi w ostatecznym rozrachunku w turnieju czterech skoczni w 2018 roku. A teraz cała polska drużyna czeka na to, co już jest dla wszystkich oczywiste. A oczywiste jest to, że Kamil Stoch triumfuje w ostatnim konkursie i w całym turnieju, 69. turnieju czterech skoczni. Jest 300 punktów, jest fenomenalny. Zwycięstwo, jest triumf na cztery konkursy, trzy dla Polski. Dawid Kubarski w Gapa, w Innsbrucku, Kamil Stoch i tutaj również Kamil Stoch. Noty marzeń, wyniki marzeń, I złoty orzeł dla białego orła to też spełnienie marzeń nas wszystkich. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Marzyła mi się taka królewska puenta dzisiejszej audycji. Trzech króli, czterech skoczni. Historia w Bischofshofen napisała jednak nieco inne zakończenie, też piękne. Z nami teraz Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. No spróbujmy podsumować to, co się wydarzyło. To sportowa informacja nie tylko tego dnia. Kamil Stoch, zwycięzcą turnieju czterech skoczni, tak naprawdę dopełnił dziś formalności. Prowadził wyraźnie po trzech konkursach. Poza tym było widać, że jego forma niestabilna na początku sezonu po zawodach w Engelbergu poszybowała w górę i właśnie się ustabilizowała. No i Kamil cieszy się ze swojej trzeciej wygranej w tym turnieju. Stoch prowadził już po pierwszej serii przed Niemcem Karlem Geigerem i Norwegiem Markusem Lindvikiem. Czwarty był Andrzej Stękała, dziesiąty Piotr Żyła, dwunasty Dawid Kubacki. W drugiej Stoch wylądował na 140 metrze i wygrał w Bischofshofen z ogromną przewagą, ponad 20 punktów nad Lindvikiem i Geigerem. Siódme miejsce zajął Żyła, ósme Stękała, piętnasty był Kubacki. To czwarte zwycięstwo Polaków w ostatnich 5 latach w turnieju cztery skoczni, co pokazuje, jak nasi skoczkowie potrafią się przygotować pod ten konkretny i bardzo prestiżowy cykl. I Stoch, i Kubacki, który też wygrywał turniej, są zawodnikami po 30, co wskazuje na to, że bardzo liczy się tu doświadczenie, bo trzeba się błyskawicznie przestawić na starty na kolejnych obiektach i to naszym doświadczonym zawodnikom wychodzi.

Trójka. Program trzeci. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Jakoś podsumować tę naszą dzisiejszą podróż wraz z bohaterami tego dnia, trzema królami. Podróż wyobraźni. Zakładając, że startując ze wschodu dotarliby w ogóle do Betlejem mimo tych wszystkich trudności, konfliktów granicznych, obostrzeń pandemicznych i tak dalej, co dziś mogliby nieść jako dary? Złoto mogłoby zostać. To symbol bogactwa, ale także atrybut typowo królewski, więc niech zostanie. Co jeszcze? No bo mirra i kadzidło wyglądają dzisiaj trochę słabo. Oczywiście nikt się nie obrazi, ale patrząc na to, jak wygląda dzisiaj świat, to może baryłka ropy naftowej byłaby stosowna. No i coś, bez czego dziś bardzo wielu nie wyobraża sobie w ogóle egzystencji, a tym bardziej panowania. Smartfon. Symbol dostępu do internetu. Zostawiam Państwa z tymi przemyśleniami. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazer. To było specjalne świąteczne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. I nagle dzwonek.